här är Lunchrasp med Jonas Slättung. it raw. Och det är Lunchrasp som är programmet du lyssnar på. Och själv heter jag Jonas Slättung. Välkommen hit till programmet. Jag sitter här mellan 13 och 14 varje vardag. Vi hörde Motley Crue med Kickstart My Heart, som ju är, som alla vet, den allra bästa låten att köra igång. Vad det är man ska köra igång, så är det en bra låt, Kickstart My Heart. Igår i programmet så spelade jag en låt med Triumph som hette On and On, och fick ett mejl faktiskt från Torbjörn som önskar sig lite mera Triumph, och det är naturligtvis bara kul att spela Triumph, så jag tänkte jag tar en låt ifrån samma skiva. Surveillance heter den för övrigt. Den här låten heter All Over Again. Schwarzenegger, you're listening to Pirate Rock. Pirate Rock. In the quiet of evening, I start to drift away. Imagining a place where you'll be starting off your day. I fight the distance with a picture in my head.

nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Programmet som du hör på denna enda rockstation heter just nu Lunchrasp. Själv heter jag Jonas Slättung, sitter där fram till klockan 14. trial by fire. You could say I failed. One look in the mirror, I become everything I used to hate. This is a nightmare. I'm not doing well. Just the day is calling. Pirate Rock. Hello, this is Simon. Hello, I'm James. Hello, I'm Ben. And we are Biffy Clyro, and you're listening to Pirate Rock. See the young man sing. cause you live in a world that's your best forgotten. When you're thinking of a joke and nobody's gonna listen to the one small point, another big missing around here. Probably is dark tonight, a little bit weaker than you used to be. Broadway. We'll be right back. Losing Up, ja, med Winger från plattan In the Heart of the Young. 1990 kom den. Winger fick ju jävligt mycket skit där när grunchen kom. Det var ju typ såna band som Winger, när Pretty Boy Band som de kallades, som fick mycket smuts av grungearna. Men ja, det är inte helt okej, tycker jag, för att Winger är ett jättebra band, helt ärligt, och många av de andra banden är också svinbra. Det är bara det att de liksom fick lite, de såg lite för gulliga ut och det var lite för MTV-anpassat kanske så här. Men det var ju andra sidan grungen också. De sålde ju jättemycket plattor och blev jätterika och blev jättestora, så att det är, ja, nej. Winger, bra band. Loosen Up heter låten, finns med på In the Heart of the Young. Skitbra platta, kom 1990. Lyssna på den. Innan det gjorde vi Goo Goo Dolls med Broadway och Mustache med Lawbreaker. Det här är Pirate Rock. Suddenly I awoke. I must have fallen asleep under the oak where I used to sit and dream as a child. The dawn was soon to come and the air was crisp and cold, yet I felt warm. I remembered my strange dreams and knew I had the strength and love in my heart to create something from my life. The world was waiting. I was reborn. was thinking about you, babe. Takes all my night and day. Klassiska rocktimman. Det här är klassiska rocktimman. Varje vardag mellan 11 och 12. Klassiska rocktimman. Pirate Rock 95.4.

95,4 och 90,7 Göteborg. We'll be right back. västkustens bästa rock. Yes, och den hör du i lunchrasp här på Pirate Rock med mig Jonas Slättung, där vi hörde Demons and Wizards med Blood on My Hands, och innan det är Crimson Glory med Mask of the Red Death. Det är dags för mig att säga tack och adjö för idag. Imorgon klockan 13 är jag tillbaka här igen och spelar mer musik. Jag lämnar er med Syra, Heart Rage. Hej då!